राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचरदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2005 2 जून 2001 साय लगे 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम नमस्तन्दम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य साल सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र भेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतम देव मंगलचामुंडमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत वर्षे विभूषित करीतरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरे ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गुरुवंदाय नमो नमः श्री गुरु सरण कमल देव नम महात्म देव नम सर्वे देव नमो नम कोई बात नहीं प्राय मेरे मन में नहीं होते कभी कभी हो जाते होते ही नहीं। एक भाई पूछता है आप कहते हो मैं भगवान का अंश हूँ और एक सब कहते हो बात सर्वम मैं भगवान भगवत स्वरूप ही हूँ तो मुझे स्पष्ट आज्ञा करो कौन सा माने हम अंश माने या भगवत स्वरूप माने अपने को आपको प्यारा कौन सा लगता है मेरा बताया हुआ इतना काम नहीं करेगा जितना आपका प्यारा होगा वो काम हो जाएगा भगवान का अंश अच्छा लगता है बहुत अच्छा है यही मानो हमारी सम्मति भी यही है यहाँ के सत्संग से हमको बहुत लाभ होता है यहाँ के सत्संग से मुझे बहुत लाभ होता है घर पे ऐसा सत्संग का कैसे मिले उसका उपाय बताओ सत्संग आओ नहीं घर पर यहाँ से जाने के बाद पुस्तकें पढ़ो हमारी पुस्तक पढ़ो हमारी पुस्तक हमारे लिए हुआ है हमारे सहयोग है गीता जी सबसे मुख्य परिशिष्ट सहित सबसे गर्भपात के विषय में 3 प्रश्न है गर्भपात के विषय में 3 प्रश्न है एक लड़की कहती है कि ससुराल वाले दहेज मांगते हैं ससुराल वाले दहेज मांगते हैं इसे हमको लड़की पैदा करते डर लगता है गर्भपात करवाते हैं तो दहेज लेने वाले पापी है कि हम पापी है दोनों पापी है पापी में खर्चा लगता है पापी होने में खर्चा लगता है क्या दोनों पापी वो कहने वाला पापी है मांगने वाला पापी देखो एक बात सुनो आप कन्याओं खराब करते हैं हमारा वंश माँ से चला है माँ से चला माँ से वंश चला है माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है छोटी बच्ची नहीं छोटी सी वह बच्ची माँ है मातृशक्ति है बड़ो भारी पाप है लड़के से भी ज्यादा पाप है क्यों वह वंश की पैदा करने वाली है माँ है माँ माँ मातृशक्ति मातृशक्ति का नाश करेगी लड़के का नाश करने के वैसे लड़की का नाश करना ज्यादा पाप है अधिक पाप है क्योंकि वह वंश की करने वाली है वंश पैदा होता है मातृशक्ति से वंश पैदा हुआ है एक मास के 5-5, 7-8, 10-12, 13-20 पैदा होते हम उसे माँ से पैदा हुआ आप सब माँ से पैदा हुआ ये सब माँ से पैदा हुआ माँ की गोदी में गई है माँ का दूध पिया है माँ ने पालन किया है माँ ने रक्षा करी है अपना दूध भी ला कर गए पता आप कहते तो आप गेली में सो दिए तुम्हारे को सुविधे इस बात में आप कष्ट पा कर रहे पालन करते हैं। ऐसी मातृशक्ति का नाश करना, कन्या का भ्रूण हत्या करना बहुत बड़ा भारी पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भ पाप में ब्रह्म हत्या का पाप है, उसे द्विगुण गर्भ पाप का है। प्रायश्चित शास्त्र है, उसका प्रायश्चित नहीं है तो शास्त्र आपको भी नहीं है, उसे त्याग कर देना चाहिए। पुरुष को चाहता है आज पुरुष चेष्टा करते हैं, पुरुष कहता है गर्भ करो, और शास्त्र मानता है गर्भपात करने स्त्री का परि को चाहे त्याग कर एक पहला बात इन तीन है, तीन प्रश्न है। ये बोलते हैं जी गर्भपात करने वाली महिला का अन्न खाना पाप है। हाँ। तो फिर जो वो देख लग गए, जो देख ले गर्भपात की हुई वो अन्न खाना दे जाएगी, उनका पाप है। वो मर जाए मेरे पास में नारायण बलि करे उसको पाप लगे, दान पुण्य करे उसको पाप लगे, उसकी हड्डियां लेकर गंगा जी में डाले उसको भी पाप लगे। इतना बड़ा भारी पाप है कि उसकी हड्डियां लेकर गंगा जी में डाले तो उसको भी पाप लगे, चंद्रायण व्रत करते शुद्ध होता है। तो कहते जबरन जो दहेज लेते हैं तो उनका खाना पाप नहीं है क्या? जो जबरन दहेज लेते हैं, जबरन दहेज लेते हैं उनका खाना पाप नहीं है क्या? उनके पाप है, व्यापक हो रहे हैं। गर्भ गर्भ के लिए ही कई ये पाप करते हैं, गर्भ के वो पाप का पाप है। लड़के से पैसा लेना पाप का पाप है। निर्जला एकादशी को समझा करते हैं, जब आचमन करते हैं तो निर्जला एकादशी खंडित नहीं हो जाती क्या? एक मास से भर पांडु गई हो गए प्रश्न। अब बोलो सुना भाई, मुख्य बात है कि एक बार सुनने पर भी मान ले। जैसे मैंने आज सुबह बताया था कि नदी नाना नदी नहीं है, गंगा जी है। अच्छा, गंगा जी कहते ही भाव बदल गया, भाव बदल गया। गंगा जी गंगा जी, ये नदी नहीं सामान्य नदी नहीं है। इसी तरह से ये सब परमात्मा है ऐसा कहते ही भाव बदल जाना चाहिए। ये अभ्यास करने की बात नहीं है, बार बार याद करने की बात नहीं है, ये बात मान लेने की है। एक जान लेना एक मान लेना, जानना ज्ञान मार्ग में है, मानना भक्ति मार्ग में है। वो माना हुआ जाने हुए से कमजोर नहीं होता, मानना हुआ कमजोर नहीं होता। माना हुआ पिता है, माना हुआ माँ है, किसी को भी माँ बाप याद नहीं है। आप जितने बैठे हो किसी को भी माँ बाप याद नहीं है, माँ बाप की ओर माना हुआ है। बाप जिस समय में बना उस समय आपकी सत्ता ही नहीं थी, आप क्या जाने, आप थे ही नहीं। बाप बना उस समय आप जानते हैं, मानते हैं। ऐसे ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर सबका बाप है, सब बाप को जानता है, जानता नहीं मानते हैं। मानना कमजोर नहीं होता, हमने प्रमाण क्या है, हम प्रमाण है, हमारे माँ बाप है, हम प्रमाण है। हम कहाँ से आए, मेरा माँ बाप कहाँ से आए, बड़ा जबरदस्त बता उन्होंने माँ बाप का। हमारे से हमारी माँ से दूर, हमारे से हमारे बाप से दूर है। हम जानते नहीं मानते हैं, दूसरे भी मानते हैं, दूसरे जानना तो नहीं है, जानते नहीं, जानता कोई नहीं। बाप को कोई नहीं जान सकता, ऐसे ईश्वर कोई नहीं जान सकता। इसको मानना होता है, मान्यता भी ऐसी जबरदस्त है कि हमारी सत्ता ही सिद्ध पिता से ही होती है, बाप से ही होती है, बिना बाप के कौन सिद्ध है। इस वजह से माता पिता की सिद्धि अपने से होती है। इस वास्ते श्री राम जी तीन रहते थे, तीन गर्भवान तीन प्रश्न होते थे, तीन प्रश्न उनका बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे दहेज लेने वालों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए, जो दहेज जबरन लेते हैं उनका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। बहुत बढ़िया चीज अगर रखा दे, आप समझते नहीं हो, बेटे के धन लेने से आप धनी हो जाओगे ये बात नहीं है, जो पैसा दुख देकर आया है वो आपके घर के पैसे को नाश करेगा। अन्यायो पार्दितम वित्तम दस वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु एकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति। अन्याय पूर्वक लिया हुआ पैसा दस वर्ष रहता है, याद में वर्ष में मूल के सहित सब नष्ट हो जाता है, अन्याय का पैसा रहता नहीं है। अब मानते होने क्या करें, ये बात मान लेनी चाहिए, ये बात भी नहीं। मोहनलाल जी के छोटे भाई थे, उसका ब्याह हुआ, उसमें गहना कपड़ा लगाना नहीं है, तो नहीं गहना नहीं पहना। शेठ जी ने कहा मेरे सामने बात यहाँ कि अपनी कन्या है उसको मेरा पढ़ाना पिता का अधिकार है, तो मना नहीं कर सकते, अपनी प्यारी पुत्री है, अपनी जाई हुई प्यारी पुत्री है, उसको गहना कपड़ा साधन का राम सहस राम साधन का राम लक्ष्मी रूपणी कन्या विष्णु रूपाय बराय संप्रदा दे, ऐसा संकल्प है। तो विष्णु रूप बड़ा विष्णु रूप है, मेरी पुत्री है लक्ष्मी रूप है, मैं लक्ष्मी रूप कन्या को विष्णु रूप बड़ देता हूँ, ऐसे संकल्प दिया जाता है। इस वास्ते अपने प्यारी पुत्री को सजाएंगे, गहना कपड़ा तैयार कर देंगे, धन नहीं मांगेंगे। कन्या रूपी धन देता है उसे में धन मांगते हो, मनुष्य देने वाले हो आप, लेने वाले हो आपको मनुष्य लेते हो, मनुष्य उसे वो कर्ज चढ़ता है आप पर, फिर धन मांगते हो, अन्याय है। वो अपनी पुत्री प्यारी पुत्री पाली पोसी बड़ी करके आपको दे देते हैं, आपको चाहिए एक बैल देना चाहिए, एक बैल पुरानी हाथी एक बैल देना चाहिए, और मैं दे जाए धन भीतर नहीं रखना, बार सारी बैठा दीजिए, दांत पूजने का देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। बेटे के सासरे का आया हुआ धन अपने घर में नहीं लाना चाहिए, अपने काम में नहीं लाना चाहिए, वो तो सबका सब बांट देना चाहिए। इस वास्ते बहू आती है तो द्रव्य लेकर आती है, वो द्रव्य बांटते हैं, हमारी बहू आई है वहां मिठाई थोड़ी हो गए तो घर से बना देना चाहिए, 50-60 रूपए लगा करे, 100 रूपए लगा करे, घर से बना कर वैसी मिठाई और समाज में बांटने चाहेंगे, हमारे बहू लाई है ये सबको भेजते है, ये खर्चा लगता है, खर्चा लगता है, मैंने भूख सदा ही आपकी हो जाएगी, 100-200 रूपये में आदमी खरीदने आए सस्ता ही है, मैं सदा के लिए आपकी भूख हो जाएगी। मेरी माँ की प्रशंसा के लिए मेरी सासू ने घर का धन लगा करके और बांटा है सब कोई, ऐसा असर बढ़ता है। दशरथ जी महाराज आए ना तो देखते भाट जी बढ़ने जनक महाराज ने प्रशंसा भाट दिन वैसे भाट गए जो करी दशरथ जी महाराज ने जनक जी ने कन्या भी जना ले रहा है, दो कन्या अपनी दो कन्या भाई जी कुशल ध्वज के शीरत ध्वज दो भाई भाई के दो दो कन्या है, चारों ही भाइयों का साथ है। इस बार कर्ण वेद उपवेद विवाह संग संग भय भय उषा विमल वंश कर अर्चित एको अनुज विहाय पढ़े अभिषेको। विमल वंश हमारे एक खराब है, राज में तो एक बड़े भाई उदाना जाना चंद में एक संग सो भाई भोजन शयन केली दरकाई कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग भय सब वे उषा अरुच इस विमल वर्ष अगर अरुच देखू इस विमल वर्ष में एक जीव खराब है। राम जी कहते राम जी कहते एक अनुचित देखू अनुच ब्याह बड़े अपने को छोटे को छोटे को बड़े उड़ा दिया था एक एक आदमी को चल में एक संग भाई से भाई भोजन शहद केली लड़काई कर्ण वेद उपवीत विवाह सब संग संग वास्ते त्याग की महिमा है सब जगह ही त्याग की महिमा है। इस वास्ते लड़कियों को चाहिए शास्त्र से धंधे नहीं माँ देवी बना माँ बहन हमारी भौजाई देगी वो थोड़ा दे देगी भौजाई देगी थोड़ा दे देना भौजाई का आदर करना इस वास्ते लेना नहीं भाई धन तो घर का होगा उसे काम चलेगा क्या पैर के धन से काम चलेगा नहीं। भाई का घर वो है वो माँ बाप का घर वो भाई का घर नहीं है। ब्याह देने के बाद गोत्र बदल जाता है गोत्र सुबह सोते माँ हो तो लगता है पैर का नहीं लगता फिर में लग जा नहीं लगता नहीं है फिर पालक हो गया भाई ठाकुर की पूजा तू क्या यो लगे घर में तो लग जा तू ठाकुर की पूजा तू कर भाई हम लोग ये कर सकते हमारे बालक पैदा हुआ है बहुत पूजा हो गया वो जहाँ ब्याई गई कोई गोत लड़का होता उसी गोत का होता है आपके गोत का नहीं होगा माँ के गोत का नहीं होगा लड़का इस वास्ते सदा आदर करो कन्या का निरादर मत करो कन्या का निरादर करता है उस वंश का नाश होता है बड़ा भारी पाप लगता है बड़ा दोष लगता है। इस वास्ते कभी नहीं भगवान को याद करो भगवान का वजन करो अच्छे अच्छे काम जो तुम्हारे को अच्छे लगते हैं। शास्त्रों ने कहा है वेदों ने कहा है पुराणों में कहा है संत महात्मा कहते हैं जो शेष पुरुष आसन करते हैं महाजनों ये नहीं कहता सफल था महाजनों महाजन जिस मार्ग से चले वो मार्ग तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े भाई गाड़ी कार के छोटा भाई सब लारो लारो उसी चलते हैं। जो बड़े पुरुष है पूजनीय पुरुष है आदरणीय पुरुष है उनकी आज्ञा के अनुसार चलो अपना सब काम उस आज्ञा के अनुसार धर्म के अनुसार करो उनसे आपकी शब्दी वृद्धि होगी धर्म की वृद्धि होगी वंश की वृद्धि होगी शब्द की वृद्धि होगी। इस बात से अच्छे आचरण करना सदा सदा ये जुना उम्र भर अच्छा आचरण करने के लिए ही मानुष ही मिला है। खालते मोलते भी सुनकर शुक्र खर ओ कुकर शुकर ऊट खर घर बड़ पर शुक्र में चार तुलसी हरि की भगत में नरदार भगवान भक्ति से ना सही शुकर कुकर ऊट खर बड़े पशु चार वास्ते अच्छे आसन करो आदर्श बनो और सत्संग करने वालों पर विशेष विशेष विशेष अधिकार है उनके ऊपर विशेष शासन है। अच्छे आसन करो बेचारे सुनते ही नहीं वे क्या करे आप सुनते हो तो अच्छे आसन करके अपना आसन अच्छा करके शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ आप निर्मल हो जाओ वंश निर्मल हो जाएगा सब सब प्रश्न सबका उपकार करो हित करो पर हित सरिष्ठ नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित बस चित के मन माई, तेने कहा जग दुर्लभ कसुदाई, पर हित बस चित के मन माई, दूसरों का हित कल्याण, दूसरों का हित जिसे मन में रहता है वो बड़ा श्रेष्ठ होता है, पर हित सर्ष धर्म नहीं माई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तेरे को जग दुर्लभ सुनाई। आप लोगों से श्रेष्ठता है कि परमात्मा की बातें तत्काल आदर करके मान लेनी चाहिए। शब्द ईश्वर रूप है, ये बात कल बताई थी, आज सुबह बताई वासुदेव सर्वो, पर कोई आपके पास वाली नहीं है, वासुदेव स्वरूप है, भगवान की चीज सब प्रभु है। भूमि आप अंगला वायु कान मन बुद्धि, ये आठ प्रकार के भेद वाले भगवान की अपरा प्रकृति है, जीव रूप परा प्रकृति और स्वयं भगवान, ये दस चीजें तो वासुदेव सर्वम सब वासुदेव भगवान भगवान का स्वरूप है, स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार शास्त्र के बाद स्वीकार कर दिया, इसमें अभ्यास नहीं है, स्वीकार है भगवान का, भगवत स्वरूप है सब, भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। प्रभे धनवत भूमो आश्र चांदाल गोकरम स्वर्ण गुप्त चंदाल गौ गदा, ऐसों को भी दंडवत गंगा पर जो दूसरा गौ परमात्मा की प्रकृति है, सबके भीतर भगवान है, चार चौपगा है, चार समूह का मंदिर है ठाकुर जी का, दो पगों का मंदिर है ठाकुर जी का, इनमें ठाकुर जी है सर्वश्रेष्ठ, सबके हृदय में विराजमान है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनंत शरीर, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान के सिवाय कोई नहीं है अपना, इस बात से संत लोग भगवान से ही प्यार करते हैं, तो दूसरा कोई साथ रहने वाला है ही नहीं, रुपये पैसे चीज वस्तु कुटुम्बी घर समी जायदाद कोई चीज साथ नहीं जाती, साथ में एक भगवान जाते हैं, भगवान सदा साथ रहते हैं, भगवान का समान कोई नहीं, सबसे श्रेष्ठ भगवान है, भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान का सब तरह से भगवान के हो जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, ये बात है, भगवान के नाम में मस्त हो जाओ, भगवान हमारे हमारे परम पिता परमेश्वर है, परमेश्वर में परमेश्वर से नजीक कोई नहीं, पिता के नजीक पिता के नजीक, पिता सबसे नजीक, जितने कुटुंब के लोग है उन कुटुंब के लोगों में सबसे नजीक पिता है, पिताजी माँ है, पिता है, ममे वंश जीव लोग ईश्वर अंश जीव अंश ईश्वर अंश है, सब ईश्वर अंश है, ईश्वर को मानो ईश्वर मेरा है, कणे मात्र में मान लेना ईश्वर के लिए मान लिया, ईश्वर है बस, उसमें प्रमाण प्रमाण आम स्वयं प्रमाण आम बट ईश्वर बड़े ईश्वर है, तुम तम आए पिता के अंश बिना आप कहाँ से आए, ताकि अंश में प्रमाण आप हो, माँ के होने में भी आप प्रमाण हो, हमारी पूजनीय माँ है, माँ सबसे पूजनीय है, सबसे माँ के गर्भ में रहे, माँ ने जन्म लिया, माँ का दूध पिया, माँ के शरीर का दूध पी करके बड़े हुए हो आप, ये मिजाज करो, माँ का दूध पिया है, सबसे पहले यहाँ आए तो सबसे पहले दूध भी है माँ का, माँ के दूध से पले हो, बड़े हुए हो, माँ दाई का काम करे, नाई का काम करे, धोबी का काम करे, दर्जी का काम करे, मैत्री का काम करे, गुरु का काम करे, कौन सा काम माँ नहीं करती? गुरु का काम माँ करती है, बोलना चलना माँ सिखाती है, खाना पीना माँ सिखाती है, हमारे हाथ ही कर दिया, हाथ नहीं हाथ है, धोती माँ पहना दिए, धोती पहना आता नहीं, माँ पहन मांगे आगे धोती पहना हुए प्यार करे कृष्ण मारे गोदी में ले अंदर ही पहना हुए कुर्ता पहना हुए उसे खजर निकाले खाली टिकाली लग जाएंगे खाली टिकावे माँ जैसे कौन है बताओ माँ जैसा कोई नहीं संसार सबसे ऊंचा माँ का है। इस बात गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम पहले माँ का नाम लेते पीछे पिताजी का नाम है। अरे पूछे तुम्हारा दूध क्या है तुम्हारी मातृभाषा क्या है भाषा ही मातृ भाषा तो भाषा सीखे वहां से दूध दिया माँ का गोदी में वो माँ के पाल दिया माँ ने कटे दुख उठा कर गाड़ी में बड़ी भारी भीड़ बैठने की जगह ठीक नहीं गोदी को सुधा गई गोदी में आप कष्ट पाती है बच्चे को गोदी बिठा दी प्यार से ऐसा प्यार करने वाला कौन है माँ सबसे भगवान को भी कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव पहले माँ का नाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता राम माता रामो पिता राम चंद्र स्वामी रामो मत्सगा राम चंद्र सरस्वामी राम चंद्र माता रामो पिता राम माओ का नाम ले माँ का सबसे पहले आदर इस बार सबसे आदर दादा माँ करना चाहिए कहीं दस गुना करे सौ गुना पिता से अधिक है सौ गुना लक्ष्मण जी ने कहा मैं साथ चलूंगा राम जी ने कहा माँ से पूछो माँ के आगे ले जाओ राम जी ने साथ नहीं लिया लक्ष्मण को माँ को माँ के आगे ले जाओ माँ ने महाराज के लिए गई रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनका राम जी तो है पिता का स्वरूप माम विद्धि जनका जनकराज पुत्री आ माँ है तुम्हारी माँ बाप अयोध्या मठ रहे विद्धि और जंगल उसको अयोध्या समझो स्वच्छता देता सुबह जाओ पहले बाण लग जा जो हनुमान जी को शत्रुगुरु भेजो शत्रुगुरु को दूसरे भाई को भेजो हनुमान जी आदि को सुमित्र माँ है सुमित्र माँ है ऐसी बड़ी उदाहरण बड़े भाई सेवा करो जाओ बेटे जाओ खुशी होगी और कहा पुत्र पति जुदते जग सोई रघुवर भगत जास सुत होई बेटे की माँ वही है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए तो बेटे की माँ है न तो बात भले बात बियन ये बियन है पशु के लिए भगवान का भक्त नहीं हुआ तो बात बियन गई राम धनु सुनते बड़ी हाल ही राम जी का भगत माता जने तो भगत के दाता के सुन तुम तो तुरे बाल अति जमा माता जने तो भगत जन के दाता के सुन नहीं तो रे बांध अति जमा क्यों शरीर खराब करे भगवान का भक्त होना चाहिए वही माता माता है संसार माँ वही है जो जिसका भगत संक्रांतिका परमात्मा का भगत हो तो उसकी बड़ी महिमा है इस वास्ते हमारा बेटा वही है माँ वही है माँ माँ माँ माँ बूढ़े बूढ़े साधुओं को देखा है बाप मुखातर है माँ कठिन है वृद्ध हो गए माँ का है साधु हो अब की बड़ा में माँ याद आ रहा है मारो अब की बिड़ा में माँ याद आवे दुख पड़े माँ याद आवे भूख लगे तो माँ याद आवे माँ सब मातृदेव हो पितृदेव हो आचार्य देव हो संग पढ़ा करके भेजने वाले पहले मातृदेव भाव हो मातृदेव भाव माँ को साक्षात ही समझो पितृदेव भाव पिता भाव फिर अतिथिदेव भाव आचार्य देव भाव मातृदेव भाव पितृदेव भाव अतिथिदेव भाव आचार्य गुरु का नाम चौथे नंबर एक नंबर माँ का नाम है मातृदेव माँ को साक्षात भगवान का स्वरूप समझो भगवान का स्वरूप माँ है राम जी भी बनवास से आए तो सबसे पहले के गई माँ से मिले कहीं गई माँ से मिले ऐसे माता कुशला से क्यों मिले पहले के गई माँ पिता से सोगुना अपनी माँ माँ से सोगुना अपनी छोटी माँ कौशल्य ने यही कहा जो तुम्हारे पिताजी ने वनवास में कहा है तो जनी जाऊ जान बड़ी माता मांगा तो बड़ा है जो पितु माते का वो बन जाना तो कहना ना हुआ सता सवाल पिताजी ने सौगुण मेरा मेरे सौगुण छोटी माँ का देखा है छोटी माँ ने कहते बिठा जाओ छोटी माँ राजी में प्रसन्न रहेगी ये कौशल्य माँ ने कहा जो पितु मात के वो बन जाना तो कर्ण शत वर्ष माना सौ वर्ष माना इस बात माँ का राजी में माँ का पिता का विशेष आदर करना और भगवान का भजन करो और कीर्तन करो प्रेम से कीर्तन को छोड़ कर नहीं जाना जिनको अपूर्ण ना हो पहले बारे पास दूर बैठ अपनी है हमारी दृष्टि नहीं करे सामने उठ करके चला जरा तो सब करें सभा बिगाड़ आदमी हो सभा बिगाड़